Όταν είσαι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι μέτοχος. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα τα λεφτά σου. Έλα ρε Τόλι, τι γίνεται. Έλα, τι έγινε. Τι να έγινε, ακούω αυτή την ξεφτύλα αυτόν τον Άδωνη ρε εσύ. Πόσο ξεφτυλισμένος άντρας είναι. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε ΤΕΒΕ 15 χρόνια. Τι θέλει να μας πει τώρα, ότι δηλαδή άμα θα φαλιρίσει το ΤΕΒΕ εμείς θα πάρουμε τα ρ***για μας. Ακριβώς. Δηλαδή τότε γιατί τα πληρώνουμε, μαλάκες είμαστε. Ακριβώς. Είμαστε μαλάκες. Ακριβώς. Α, τελικά πολύ μαλάκες είμαστε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Έλα, γεια. Όταν ακούω την άλλη τη μαλάκο, την Ασημακοπούλου, να λέει το ότι πήραμε, πηδήξαμε τον ελληνικό λαό και πήραμε το δάνειο για να σώσουμε τα σπίτια μας, τι να υποθέσω, ότι τότε διαχειρίστρια, ξανά, τι να υποθέσω ρε φίλε, για πες μου. Αχ, αχ, αχ, θα τη χάσουμε και από διαχειρίστρια, θα τη χάσουμε και από την πολιτική, από την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει έργο, έχει προσφέρει τώρα, είτε έτσι. Έχει προσφέρει πολλά. Τουλάχιστον θα κερδίσει η Ευρώπη, να πάει στην Ευρωβουλή. Ποιος θα την ψηφίσει. Μήπως είναι ένας κομψός τρόπος να την κάνει ξεπαρεού ο Σαμαράς. Δεν ξέρει πώς να τη βγάλει από το γραφείο τύπου και τη βάζει και καλά στην Ευρωβουλή. Ξέρει ότι δεν θα πάει ψήφος εκεί πέρα ούτε για πλάκα. Δεν ξέρω τι θα την κάνει ο Σαμαράς. Και σου λέει γεια σας. Να σου πω, είμαι μέτοχος κι εγώ. Θα μπορέσω, σε παρακαλώ, να ρίξω κάνα πινελί και στον Άδωνη. Και άμα είναι, θα μετέχω λογοπαίγνιο και στο Όσυρου, ρε παιδί μου, στο πρόστιμο. Μπορώ. Άντε. Βρε μα Άδωνη, αυγό με πόδια, καραγκιόζη. Εφόσον, έτσι, αντιπροσωπεί την ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη αγορά, πού στο το έχει δει να μετέχει κάπου αναγκαστικά. Αφού βάζω εγώ τα χρήματά μου, γιατί να πληρώνω το γαμμένο το ΤΕΒΕ, θέλω και δεν θέλω. Καραγκιόζη, βλάκα. Αυτό, ευχαριστώ, Αποστόλη. Ωραία, να σε καλά. Δεν μου λες το Εσουρούμ, μήπως αν βγει καμιά δημοκρατική κυβέρνηση τους βάλει τα άδικα πρόστιμα να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Τους πληρώνουμε να καταστρέφουν τα παιδιά μας. Και όσο για το Σταθάκι Μιλιό Τσακαλώτοφ, δεν έχουν καμιά διαφορά από το Σουρνάρι. Ναι, τον Αποστόλη. Εγώ. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Άκουσα τις μαρακίες του Άδωνε σήμερα που λέει ότι είσαι μέτοχος στα ταμεία. Όταν είσαι ένα ταμείο, είσαι μέτοχος. Πες του μαρακιά ότι δεν επιλέγω να είμαι μέτοχος στο ΤΕΒΕ ή επειδή είμαι και τα ρήφα, δεν μου σφραγίζουν την ταμιακή όταν δεν έχω πληρώσει το ΤΕΒΕ. Οπότε αφού είναι υποχρεωτικό, πες του μαρακιά. Επίσης, πες του ότι αν ήσουν αμέτοχος, θα έκανες και διαχείριση των οικονομικών, ναι, ή θα είχες και μέρισμα από τα κέρδη, όχι μόνο από τη χασούρα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Παίρνουμε αφορμή κάποιο τηλεφώνημα κάποιου φίλου που μίλησε για την επαρχία και είπε ότι πρέπει να ξυπνήσει η επαρχία. Άμα πρέπει να πεινάσει, ότι έχουμε λεφτά, εν πάση περιπτώσει, στην επαρχία και γι' αυτό δεν ξυπνάμε. Πες στο φίλο αυτό, σου παρακαλώ, ότι εμείς στην επαρχία το smartphone το έχουμε δει μόνο σε φωτογραφία. Εγώ προχτές ήμουνα στην Αθήνα, μέσα στο μετρό και όλος ο κόσμος έπαιζε με iPhone. Άρα δεν πεινάτε, φίλε. Έτσι, ή πεινάτε και γουστάρετε το prestige. Γουστάρετε τη φάτσα. Καλά να πάθεις, άμα είσαι σε αυτό το σκηνικό. Εγώ όμως πούμε στην επαρχία, σκάβω το βουνό και βάζω ραβίκια να φάω. Βγαίνω με ένα μαχαίρι και πιάνω άγρια κόρτα να φτιάξω πίτα. Έτσι παίζει το μαγκίτι από εκεί. Ή γουστάρεις να έχεις την κελιά γεμάτη ή τη φάτσα και τη μόστρα αφήνα. Διάλεξε και πάρε. Να σου πω, Αδωνή, χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία. Και απέτυχε. Έχασε τον ψήφο Νέα Δημοκρατία. Κάτι άλλο. Ωραία. Ναι, ελάτε, ελάτε. Κλείνω, κλείνω. Δεν μου λες ο Άδωνης πόσα νοθευμένα εμβόλια έκανε για να βγει να λέει αυτές τις μακακίες που είπε σήμερα. Δεν φαντάζεσαι. Όλες οι φαρμακοβιομηχανίες κάνανε τα δείγματα πάνω του. Τα πειράματα όλα. Τα δοκιμάσανε. Πώς θα τα δώσει στην αγορά. Πάντα τα πειράματα δεν γίνονται σε αρούρια, σε ποντίκια. Ναι, σε λυθίους. Στον Άδωνη τα δοκιμάσανε. Στον Άδωνη. Γιατί αφού είμαστε μέτοχοι στα ταμεία μας, όταν κάναν συνελεύσει τις αποφάσεις, γιατί δεν μας καλούσαν και εμάς. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Να συναποφάσουν. Αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αποφασίζανε συγχωνεύσει και όλα αυτά εννοεί. Βέβαια. Πού θα τα φάνε, ποιο θα τα πάει, αν τα φάγαμε όλοι μαζί. Μια και το πες, πάρτε το καινούριο hot dog του Βαξεβάνη, να δείτε ποιοι τα φάγανε όλοι μαζί. Το hot dog του Βαξεβάνη. Ναι, το έχει αφιερώσει στον μπάγκαλο αυτό το τέφος. Έχει κυκλοφορηθεί. Ναι, κυκλοφόρησε. Θα το πάρω αύριο μάλλον. Πάρτε να δει, να δει ποιοι τα φάγανε όλοι μαζί. Ποιοι υπουργοί και βουλευτές και με ποιον τρόπο. Αποστολή, αχα, θέλω να πω σε αυτόν τον Βολιώτη ότι αυτοί οι κολόγεροι που ψηφίζουν είναι οι γονείς του. Έτσι και ψοφίσουν οι κολόγεροι. Να δω τι χαρτζηλίκη θα έχει αυτός. Εσύ πήρες σαν παρεξηγημένη κολόγρια τώρα, Καλά σε κατάλαβα. Εγώ δεν ταΐζω κανέναν. Δεν ταΐζεις κανέναν, ψηφίζεις όμως πολλούς. Η Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο συμπεράσματα βγαίνουν από αυτά που είπαμε προχθές. Πρώτον, ότι ο Πιτσιρίκος μπορεί να πείσει σχεδόν για τα πάντα. Τι? Ο Πιτσιρίκος μπορεί να πείσει σχεδόν για τα πάντα. Να πείσει. Να πείσει, ναι. Να πείσει. Με αυτά που γράφει. Γιατί, πού κολλάει αυτό? Στην αναγγελία γάμου του Αλέξη. Το έφαγες, ε. Κανονικά. Μετά με σώσανε τα φίδια. Βεβαίως ερώτησα, αν θυμάσαι, ερώτησα, είναι αλήθεια. Πού να ξέρω, παιδί μου, εγώ. Άκουσα μια μαλακία από σένα, πάει να πει ότι έγινε κιόλας. Δημοσιογράφοι είστε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, μωρή. Δημοσιογράφος και φαίνεσαι. Βέβαια, ο Πιτσιρίκος έχει παληθευτεί πολλές φορές εκ των υστέρων σε αυτά που έχει γράψει. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι ότι έγραψε ο Πιτσιρίκος ότι ήταν ψέματα και έκανε τρολιά. Ναι. Και ότι εσύ το πίστεψες σαν μοσχάρι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι τον έχουμε ικανό τον Τσίπρα να έκανε θρησκευτικό γάμο πριν τις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ακούτε, Σιριζέι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αν και φίλου σου δεν τον διαβάζει, και είναι η δεύτερη φορά που σε πιάνω. Τον Πιτσιρίκο. Ε, καλά, τον διαβάζω όταν γράφει για μας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Εγώ ήμουν μέτοχος στον ΑΤ και είμαι μέτοχος, αλλά τον Παπανδρέου και όλους τους άλλους, ποιος τους έβαλες μέσα? Εγώ δεν υπάγραψα εκεί για να μου φάνε τα λεφτά. Κακός, δεν θα ήσουν σε όλα τα συμβούλια. Τι, δεν ενημερώθηκες? Α, ας πρόσεχες. Να είχες Twitter. Αυτοί μέσω Twitter ζουνε πια. Τώρα που άκουσα τον Άδωνη να λέει ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε μέτοχοι στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκουμε, θυμήθηκα τον Μπάμπη που το είχε πει ξερά για τις τράπεζες, ότι είμαστε μέτοχοι των τραπεζών και μας ανήκουν. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους, να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να τι μην πληρώνουν. Γιατί ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Μπάμπη? Τι θέλει, σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Αλλά ήθελα να το τερματίσει καλά ο Άδωνη. Δεν το τερμάτισε καλά να πει και τον τρόπο, με το κατά κάποιο τρόπο να το. Τι λες, ποια είναι η άποψη? Ότι ο Άδωνης το έχει τερματίσει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να τερματίσει την ατάκα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή που να κάνουμε. Για πες. Το τραγούδι του παππού που από το αντιφασιστικό το CD το δικό σας και βάλε τις μαρτυρίες του από τη Φαρμακονήση. Λάδια στην Αμερική, στη Γερμανία εργάτης. Τα μάτια σου τα γερικά, πληγές μιας βόλτας κάρτης. Και εκείνος έπεσε στο νερό και προσπάθησε να μπει στη βάρκα και το χτυπούσε πάρα πολύ με τα πόδια στα χέρια του που είχε κρατήσει από το σκάφος. Επίτηδες τους πέταξαν στη θάλασσα. Προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα το λιμανικό και τους χτυπούσαν με την πόρτα να πέσουν πάλι στο νερό. Ενός χρόνου παιδί φώναζε βοήθεια, μαμά, παπά. Έβλεπα το παιδί να πνίγεται μέσα στη θάλασσα και χτύπησε ο λιμανικός με το κλωτσέ για να μην μπορέσει να πιάσει το μωρό από το νερό. Κρατώντας μες στα χέρια του παλιές φωτογραφίες. Πώς έφυγε στα 20, πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, κοιμότανε στα κρύα. Πώς έφτασε λαθρέα ως την Αμερική. Να μένει σε ένα υπόγειο μαζί με άλλους 10. Γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν στη γη. Από το Κονγκό, τη Σαϊγκόν, τα Αλγέρι και την Μέκα. Αυτή η Άννα Μισελ δεν μοιάζει με αυτήν την Καστοριανή τότε που έβγαινε και έλεγε για τον Παπανδρέου. Έτσι πως το λες, έχεις δει και το άκουγα και εγώ το πρωί. Ρε εσύ, ίδια... Το Γιώργο Παπανδρέου, τον ηγέτη μας, μακράς πνοής. Είναι στο ίδιο επίπεδο Κατηνιάς, να ξέρεις. Μπράβο, και μήπως είναι η ίδια ρε εσύ, μήπως το έπαιζε σε διπλό ταμπλό. Δεν αποκλείεται, όχι, δεν το έπαιζε σε διπλό ταμπλό. Απλά τότε βόλευε να είναι Πασόκ, σιγά. Όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Ποιοι είμαστε? Το έχουμε ξεχάσει αυτό? Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή! Λάζα στην Αμερική, στη Γερμανία εργατής. Τα μάτια σου τα γερικά, πληγές μιας βόλτας κάρτης. Η Τζένι Μπός σου ήθελα. Εγώ. Καλά, ρε, ήταν φοβερό αυτό. Πώς σου ήρθε προχθές, να πούμε. Ποιο? Πού γεννήθηκες εκεί που κατούρισε ο Άρης? Ποιος λέει ο Άρης Βελογιώτης, όχι ο Άρης Θεσσαλονίκης? Θα μπορείς να το βάλεις Παρασκευή να το ξανακούσω? Θα το βάλω, αφού είμαι τόσο μπαγάσας, θα το βάλω. Γεια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός εδώ τώρα ο κύριος λέει το Πάτερ Ημών, λέει αηδίες. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι λέει? Το Πάτερ Ημών λέει και άλλες αηδίες που έλεγε ο πρωθυπουργός εκεί στο Άγιο Όρος, το Χλεβάζι και το Κρατή. Εν πάση περιπτώσει. Το να βγαίνει από τα χείλη του πρωθυπουργού, αυτό δεν σε ενοχλεί? Αυτήν του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. ένα λεπτό, κύριε. Το πάτερ μου δεν είναι αηδίες. Εγώ ό,τι ακούω από το στόμα του Σαμαρά πάντως είναι. Εντάξει, λοιπόν. Συναντησία έχει ποιος λέει τι λέει. Ένα λεπτό, κύριε. Θέλω να σου πω το άλλο. Μπορείς στην εφημερίδα, βάλτε και κανέναν εθνικό ποιητή, κανένα ντόμο από εκεί, όμως βάλτε. Όλους κομμουνιστές οι οποίοι σφάξανε όλη την Ελλάδα οι κομμουνιστές. Δεν άφησαν τίποτα κατά των Γερμανών. Τι δεν αφήσαν τίποτα, δεν βλέπετε τι αφήσανε τίποτα, ούτε, και τι τραβάμε τώρα. Λίγους σφάξανε. Ούτε πολεμή. Ήθελε κάποιους παραπάνω. Όλη την ώρα βάζει. Δεν βλέπετε τώρα τι τραβάμε που έχουν μείνει τα πολυφάδια του Χίτλερ εδώ πέρα. Και λίγους έσφαξε. Τι πράγμα. Και λίγους έσφαξαν οι κομμουνιστές. Λίγους έσφαξε. Θα είσαι κι εσύ η πόλη μα καμιά νέα Αντάρτη είσαι, τι είσαι. Ναι. Μπράβο, καλά κάνει. Γεννήθηκα εκεί που κατούρισε ο Άρης. Ο Άρης, ποιος ο Άρης, ο Βιλιχιώτης? Όχι, ο Θεσσαλονίκης. Είχε να μου λέει χιλιάδες ιστορίες για υπόγειους τεκέδες, για στέκια, για λιτίες. Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώς έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετές φορές πλατεία Βικτωρίας. Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας Τρίτης. Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας. Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήταν αλήτης. Αποστολή εκεί. Εδώ. Λοιπόν, Παρασκευή, παραγγελιά. Ξεκινά στον Άδωνη που λέει ότι έπρεπε να πω ψέματα, ότι το μνημόνιο φέρνει καταστροφή κτλ. Με το χέρι στην καρδιά, το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Παράλληλα πέφτει σφήνα. Εκείνο που τσακώνεται και λέει μου ο πιο μνημονιακός υπουργός, αυτός σηκώνει μήνυση. Η πολιτική, το πολιτικό σύνολο του κατεστημένου στη σαπίλα απορρόφησε και εσάς που ήσασταν ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε αντιμνημονιακός επαναστάτης. Πρέπει να ελπίδα, κοιτάτε τον Χατζη Νικολάου. Επιπροσωπικού. Εσείς με έχετε ακούσει να είμαι αντιμνημονιακός ένα δευτερόλεπτο του ζωής μου. Στο λαό δεν ήσασταν αντιμνημονιακός. Ακούστε, αγαπητέ. Με έχετε μπερδέψει να ήσασταν. Είμαι ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά. Ήσασταν αυτός που φώναζε τους κλέφτες, κλέφτες. Στο πρώτο δεν και απαντάτε, ναι, χειριστικό είστε και τώρα. Αυτό κάνετε, χειρίζεστε. Λίγο, ας σας μιλήσω. Ναι, αλλά δεν λύωσα, αλλά μιλήσω στις. Μα μου είπατε αντιμνημονιακό, για μένα είναι πρισκιά. Το εδώ μου ξαναπείτε, δεν θα τα ακούω καθόλου. Μην με ξαναπείτε αντιμνημονιακό, σας παρακαλώ. Αφού μου εσύ έλεγε στη τηλεόραση. Μα θα με πει και αντιμνημονιακό, αυτό κάνει κανεί για δικαστήριο. Που έφυγε, μα εγώ δεν θα ξεχάσω τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν Τάσο. Πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες. Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες. Σε ξένα μέρη αγνωστά, σε γράφανες λίστες. Τώρα κοίτας τα αρρωστά, τα εγγόνια σου φασιστές. Για αφιέρωση. Ρίχτη. Χάωσα με το ελικόπτερο που ήθελε να προσγειωθεί στο Μαξίμου. Γιατί το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί και τελικά έφτασε στην Ουκρανία. Καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικόπτερων. Ιάσον Σέκερης λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Δεν σας ακούω, έχετε έρθει. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία για το Μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ εκένωση χώρου της περιοχής. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Βασιλής Σοφίας. Έχω άδεια προσγείωσης ελικοπτέρου. Βασιλής Σοφίας και. Και Ηρώδου Αττικού γωνία, διασταύρωση. Το όνομά σας. Ιάσον Σέκερης. Ιάσον Σέκερης. Ειδοποιώ. Πρέπει να γίνει άμεσα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Σέκερης. Όχι, δεν μιλούσαμε μαζί, με άλλη συνάδελφο μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφίας. Τι έχουμε? Ακόμη τίποτα, κύριε. Ναι, ασχολείται η συνάδελφος με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Θα ζητήσουμε επίσης να ανάψετε ένα πυρσό για να δούμε από πού φυσάει, να ξέρω πώς θα προσγειωθεί. Πρέπει να γίνει άμεσα. Έχω εντολή από Μαξίμου. Τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε και όλες τις ενέργειες έχουμε κάνει. Είναι τόσο επίγον όμως. Τι θα γίνει? Πρέπει να εκενωθεί ο χώρος. Περιμένω εκένωση χώρου. Έχει αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να το προσγειώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει ελικοδρόμιο το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάω στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πρέπει να ξέρει ο πιλότος. Να πάμε Παναθηναϊκό Στάδιο. Ποιος μεταφέρει? Δεν μεταφέρει για να παραλάβει. Ναι, έχω εντολή από Μέγαρο Μαξίμου και να μην διαρρεύσει σε κανάλια. Είσαστε σοβαρός? Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνο το κομμάτι. Αλλιώς να μου πείτε να πάω Παναθηναϊκό Στάδιο, να παραλάβω από εκεί. Με όποιον είχατε μιλήσει πριν και σας είπανε να κάνετε αυτή την κίνηση για το Μέγαρο Μαξίμου, να ξαναμιλήσετε. Εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότος κάνει βόλτες πάνω από τη Βουλή. Τι θα γίνει, πρέπει να προσγειωθεί. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Εκεί μου είπαν να πάρω σε εσάς. Εγώ πάντως σας λέω ότι η δική μας υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σας πω πως τον κωδικό είναι Πάπα Σιέρα Όσκαρ Κίλο. Μάλιστα. Μήπως τώρα βοηθάει? Όχι, κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχω με αυτό το κωδικό. Θέμα. Είναι τα αρχικά του Πασόκ κωδικοποιημένα, έτσι τα έχουμε εμείς. Κύριε. Έχω το ελικόπτερο Sierra X-Ray, θα προσγειωθεί. Κύριε, σας είπα και πάλι. Η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο. Τι να κάνω, πρέπει να προσγειωθεί, βιάζομαι. Εμείς θα το βρούμε τον υπεύθυνο, κύριε. Ποιο θα βρει τον υπεύθυνο. Μας παίρνετε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Έκαλα, εντάξει, σηκώστε το. Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει και τώρα πρέπει να παραλάβουμε το τεμάχιο. Άμα τελειώσουν τα κάψιμα, πέσει. Εάν πέσει πάνω στη Βουλή θα πέσει, αντιλαμβάνεστε εκεί τι θα γίνει. Είχαμε έτσι, τι καταλάβαμε. Ωραία υπευθυνότητα. Ωραίος τρόπος. Έμα πια. Αν πέσει στη Βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Δεν πειράζει, κύριε. Θα χαθούν 300 βλαμμένοι. Το τραγούδι που παίζατε πέρυσι, πρώτα δεν θέλω να το πω. Όχι, δεν έχω βέβαια σε χρόνια πολλά. Το καρναβάλι με τις κυρίες φυλακισμένες. Το τραγούδι Καρναβάλι από τη χοροδία των γυναικών πολιτικών κρατουμένων. Το πρώτο άκουσα από την εκπομπή σας. Με είχε συγκινήσει και με συγκινεί κάθε φορά που το ακούω. Θα το βάλεις την Παρασκευή. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαριτενιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει η αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες τους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις μικρές πέρα τις πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερια προσπιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθερία. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία.